अगर एक स्ट्रेच में पूरा रुकू आपके सामने रख दू। आज हमने पांच बेसिक पॉइंट्स देखे रुकू के। सबसे पहला था नेकी के बारे में, असल नेकी क्या है, अल्लाह का डर और अल्लाह ताला की मुकर्ररा हदूद की पाबंदी करना। दूसरा पॉइंट था जिहाद फी सबीलिल्लाह की हकीकत। इसके 6 पॉइंट थे आगे। नंबर 1, जिहाद अल्लाह ताला के लिए है, उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, ज्यादती नहीं करनी, जहां भी मुकाबला पेश आए मुकाबला करना है, मस्जिदे हराम के करीब जब तक दुश्मन ना लड़े तुमने नहीं लड़ना, जो लोग मुसलमानों से लड़ने से बाज आ जाएं उनसे नहीं लड़ना, उस वक्त तक लड़ते रहें जब तक फितना बाकी हो और जब तक दीन अल्लाह के लिए ना हो जाए। तीसरी चीज़ फितने के बारे में हमने पढ़ी, क्या कि फितना कत्ल से बुरा है। चौथी चीज़ हमने पढ़ी इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बारे में। 6 बातें हैं इसके अंदर। माल को अल्लाह ताला की इनायत समझना है, माल पर सबसे बढ़कर अल्लाह का हक समझना है, माल को अल्लाह ताला की रजा के लिए खर्च करना, माल को दीनी ज़रूरियात के लिए खर्च करना, यानी अल्लाह के काम को अपना काम समझना, माल को सिर्फ अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के लिए खर्च करना हलाकत है, अल्लाह ताला की राह में खूब माल खर्च करना, और फिर आखिरी पॉइंट हमने देखा हज और उमरे का, और वो क्या कि अल्लाह ताला के लिए पूरा करना है, और अगर बीच में किसी वजह से कोई रुक जाए तो कुर्बानी करनी है और बालों को शेव करना है, और अगर हज के सफर में अहराम की हालत में बाल मुंडवाने पड़े यानी बाल कटवाने पड़े तो उसके लिए ये है कि सदका दिया जाएगा या रोजे रखे जाएंगे 3 या कुर्बानी दी जाएगी। और आखिरी बात ये पढ़ी हमने कि जो हज के लिए जाए लेकिन कुर्बानी ना करे वहाँ, तो फिर वो 10 रोजे रखेगा इसके कफारे में। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को महसूस करना, उन लोगों के साथ अल्लाह ताला का मामला ऐसा है कि जो लोग उसकी हदों को तोड़ते नहीं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह की राह में खर्च करना इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुहसिनों को पसंद करता है, हज और उमरे को अल्लाह ताला के लिए करना, और अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है इसके बारे में सोचना है। अल्लाह के रसूल के साथ भी ताल्लुक इसी तरह से अपना महसूस करना है कि उन्होंने हमें इतनी मुश्किलात सह के दुश्मनों के साथ जंगें करके हम तक ये दीन पहुंचाया, अल्लाह के दीन को बुलंद करने में उन्होंने कितनी मेहनत की। फिर इसी तरह आज के अच्छे रवैये अगर हम देखें तो कामों को दुरुस्त अंदाज से करना है, तो हम परस्ती से रुकना है, फिर इसी तरह ज्यादती करने से बाज आना है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है, और माल को खर्च करने की खुशी दिल में महसूस करनी है। इसी तरह नापसंदीदा रवैयों में हमने ज्यादती करने से बचना है, दुश्मनों के साथ भी ऐसा मामला नहीं करना कि जिससे इंसान अल्लाह ताला का की नज़रों से उठ जाए, और अपने करने का काम यही है कि ये सोचना है कि जो कुछ मेरे पास है, माल, वक्त, सलाहियतें, ताल्लुकात, अगर मैंने इनको अल्लाह के हवाले न किया तो जो कुछ अल्लाह के पास है वो मेरे हवाले क्यों कर करेगा। नेकियों को शौक से करना है, अल्लाह के काम को अपना काम समझना है, अल्लाह ताला मेरे और आप सबके लिए आसान करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए जी, ये तो हो गया आपका लेसन। अब तिलावत सुनते हैं इसी रुकू की। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا